Do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Grafolodzy zbadali zawartość teczki TW Bolka, twierdzą, że dokumenty podpisywał Lech Wałęsa. Trzeci stopień zagrożenia smogowego w Krakowie, tak zwany kot czerwony. Generał Leszek Surawski, nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Lech Wałęsa i TW Bolek to jedna i ta sama osoba. Tak, zdaniem grafologów, wynika z charakteru pisma, jakie widnieje na dokumentach SB znalezionych rok temu w mieszkaniu generała Czesława Kiszczaka. Akta badali prokuratorzy IPN-u oraz biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie. Jednak dla Jerzego Borowczaka, posła PO i przyjaciela Lecha Wałęsy, wyniki nie są rzetelne. Nic dla mnie to nie oznacza. Lech Wałęsa dla mnie jest bohaterem, jednym z największych Polaków. A że jakaś grupa różnych grafologów, która uznaje, że to Lech Wałęsa podpisał i to stwierdzają po 40 paru latach, to jest mało wiarygodne. Z kolei Krzysztof Wyszkowski, były działacz Solidarności, jest przekonany, że Lech Wałęsa nadal będzie zaprzeczał, że kiedykolwiek współpracował z SB. Lech Wałęsa kłamie, że nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że za chwilę Lech Wałęsa, pytany o to samo, powie, że to były dokumenty sfałszowane. No, on gotów jest oświadczyć, że Słońce porusza się dookoła Ziemi, prawda, jeżeli to będzie na jego korzyść. Według Piotra Gontarczyka, historyka i autora książki o Lechu Wałęsie, były prezydent popełnia błąd, cały czas zaprzeczając, że w latach 70. współpracował z SB. Jest oczywiste, że Lechowi Wałęsie za Solidarność należy się pomnik i nikt tego pomnika nigdy mu nie zburzy. To jest postać legendarna i taką pozostanie. Pozostanie niestety także postacią skomplikowaną przez to, że z tą sprawą sobie po prostu nie potrafił poradzić. Biegli analizowali 158 dokumentów i 142 pisma, które Lech Wałęsa sporządził lub podpisał w latach 1963-2016. Były prezydent wielokrotnie powtarzał, że dokumenty znalezione w domu Kiszczaka zostały sfałszowane, a on nigdy nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Alarm smogowy w Krakowie to alarm trzeciego stopnia, tak zwany kot czerwony. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił go w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10. Wyniósł on 300 mikrogramów na metr sześcienny. Alarm potrwa do piątku do południa. Mieszkańcy powinni ograniczyć przebywanie na powietrzu. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza osób szczególnie narażonych na działanie smogu, dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, a także tych cierpiących na choroby układu oddechowego i krążeniowego. Z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza. Dziś także kierowcy mogą poruszać się po Krakowie komunikacją miejską za darmo. Przesłuchania w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Do późna w nocy śledczy przepytywali 3 z 5 zatrzymanych. Rzeczniczka prokuratury Anna Zimoląg nie chciała mówić o zarzutach stawianych podejrzanym. Wszystkie bardziej szczegółowe informacje na temat przestępstw popełnionych przez podejrzanych zostaną Państwu udzielone dopiero po zakończeniu czynności z udziałem wszystkich podejrzanych, wszystkich 5 osób. Wśród zatrzymanych jest znany warszawski adwokat oraz były urzędnik stołecznego ratusza. Generał Leszek Surawski, mianowany nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Za pół godziny prezydent wręczy mu nominację. Generał Surawski zastąpi generała Mieczysława Gocuła, który odchodzi na emeryturę. Rosja zarzuca Ukrainie brak pomysłu na rozwiązanie konfliktu w Donbasie. W ten sposób rzecznik Kremla odniósł się do wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Trwa tam ostrzał miejscowości Awdijewka. Według Moskwy zaostrzenie sytuacji w tym rejonie sprowokowały ukraińskie oddziały ochotnicze. Władze w Kijowie twierdzą, że strzelają prorosyjscy separatyści. Rosyjskie władze odpowiedzialność za wydarzenia w rejonie Awdijewki zrzucają na Ukrainę. Świadczy o tym wypowiedź rzecznika Kremla, który stwierdził, że Moskwa dysponuje dowodami wskazującymi, że to ukraińskie bataliony ochotnicze podjęły próbę ataku na miejscowości kontrolowane przez separatystów. Oni przy wsparciu artylerii przekroczyli linię rozgraniczającą i trzeba było stawić opór i odbijać zajęte tereny, cytuje Pieskowa agencja TASS. Pieskow dodał, że w ten sposób władze w Kijowie próbują odwrócić uwagę opinii publicznej od trudnej wewnętrznej sytuacji Ukrainy. Moskwa już wielokrotnie starała się przerzucić odpowiedzialność za wydarzenia w Donbasie na Kijów. Do tej pory rosyjskie władze odrzucają oskarżenia o udzielanie zbrojnej i finansowej pomocy separatystom. Tymczasem raporty NATO, OBWE i organizacji humanitarnych wskazują, że po stronie separatystów walczą Rosjanie, a z Moskwy dostarczany jest m.in. sprzęt wojskowy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański prezydent spotka się w połowie lutego z premierem Izraela w Waszyngtonie. Poinformował o tym Biały Dom, a izraelskie źródła rządowe potwierdziły termin spotkania.

sztywie nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys. Sekretarz prasa radio, kobita jak się łoprę, to nie. Kunia dzisiaj nie podkuje, ni na zaszczyt, pójdę z krową. Czasu nimum pobuduje telewizją kolorową. Toż to będzie jak w niedzielę, w urcie zaczną złazić chłopy, patrzą kolorowy jeleń, a po inne antylopy. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys. Sekretarz prasa radio, kobita jak się łoprę, to nie. Cięgiem radzą mi wokoło, wejrzę zasień coś pod lasem. Jak mam siać jej za stodołą, właśnie robię kryty pasem. Chociaż wykną mnie kobity, tu i ówdzie skryślą z listy, to powiedzą choć heretyk, lecz na ciele przecie czysty. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys. Sekretarz prasa radio, kobita jak się łoprę, to nie. A tymczasem ty z postym bym, jo się trudzę, jo się wiedzę. Władek tym, co za zakrętym właśnie mi przyłożą wiedzę. Jo tam krzywy nie panie, to nie chcę, łożę szczęśliw, włożę, skończę pracę, to po święta pójdę. I mu też przyłożę. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes ołtys. Sekretarz prasa radio, kobita jak się łoprę, to nie. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak nie prezes. Stachu! No? A ty wiesz, co to takiego wojaczka jest? A ty co? Kartagińska katapulto, nie widziała mnie w akcji? W jakiej akcji? No w bojowej, toż ja na każdej zabawie w remiezie robię wojaczkę. Jaką ty wojaczkę robisz, ty rezunie jeden? Aż ty tylko się bijesz. Sama widzisz, to właśnie jest wojaczka. Możesz ty tatarska mordo. Mnie nie o chuligaństwo się rozchodzi, a o wojsko. A w wojsku ty nijak nie był. Ja nie był w wojsku? Nie był, nijak nie był. A właśnie, że był i to dwa razy był. Ty ci mingo, kiedy ty dwa razy był we wojsku? Ty? Raz na komisji poborowej, ale mnie ścierwa odrzuciły niby, że plachwusa miał, a drugi raz ze starym muzyrkiem, jak my kartofli zawieźli. Nie, tam takie becie w wojsku, to nieprawdziwe. Nieprawdziwe, nieprawdziwe, a ty skąd wiesz, że nieprawdziwe? Sama była w wojsku, Salmonella? Nie była, ale wojaków to ja znała jeszcze przed ślubem stawa, ty karawaniarzu jeden, ty. Gdzie ja miał oczy, jak ja ciebie brał, kałabanio? A tobie na co wojsko? Mnie wojska niepotrzebne, ale chciałabym wiedzieć coś o wojowaniu. No tyle teraz o tym gadają, ja nie wiem. No na tym to ja akurat się dobrze znam. Nie raz mi o tym z muzyrką gadali. Otóż, babo ciemna, wojny dzielą się na sprawiedliwe i niesprawiedliwe, rozumiesz? Sprawiedliwa wojna jest wtedy, jak ktoś z naszej wioski namuci jakiemuś głupkowi z innej wioski, a niesprawiedliwa jest wtedy, jak nas ktoś nabije. Rozumiesz, Makutro? No pewnie, że tak. Co tu rozumieć? Stachu, a co trzeba robić, żeby nasze było górą? Żeby nasze było górą, to można robić wszystko. Kłamać, brechać, używać, rozumiesz, niedozwolonych narzędzi. I takie tam nie pojmiesz, bo to nie dla babów. A na świecie jak się bije, to jak? O, na świecie to już insza jęszość. Tam takie bronie mają, że kunica, orczyk, a nawet kosa to, czy nóż to nic na to nie poradzą. Cywilizacja, o co? Stachu, jaki ty mądry. Taki mądry jak sołtys, nie przyjeżdżając. Sołtys to u mnie o taki malutki parczuszek. Ja miał zawsze dobrą rękę do techniki. Patrzaj, Stachu, w gazecie pokazują rakietę taką samonaprowadzającą? Co to za czort, Stachu? Technika, babo! To jest, uważaj tak. Taka rakieta ma we środku jak świnia w kiszkach. Takie coś, że ono kieruje nią i ona zawsze wie, kogo walnąć. Ta rakieta, rozumiesz, nie? Leci, rozumiesz, nieraz i kilka kilometrów, a i tak widzi, gdzie stoi wojskowy, a gdzie cywil banda i trach w niego, psu brata. Tego cywil banda? Tu, braturura durna, też wojaka, ma się rozumieć. To taka franca cwana, ta rakieta, że tylko wojaka. No, ale Stachu, przecie wojak to przebrany cywil jest? Dla ciebie tak, ale nie dla rakiety. Ona mądra jak łasica, nijak niewinnego nie zabije. Albo leci i się patrzy szpital, nie? Obok wojskowa latryna. No to ona od razu babach w tę latrynę dowali. Babach! To, chociaż szpital parę setek razy większy. To jest taka elektronika jak w żelazku, a może nawet lepsza, o. I zawsze tak jest? Zawsze, jak rakiety są nasze. A jak obce? A, to co innego. Obce to zawsze sierwa się mylą. Liczy gwiazdy i nerwowo ściera mgłę na okularach. A gdy już schodzi nad dachami niebi smutny ser, zdycha mecz, cicha mecz. Jest koń, co się kocha beznadziejnie i w miłosny jest rozpaczy. Co noc stawia sobie nowe horoskopy i przeważnie płacze. Więc kniem amora przywykanie, a nasze serca końska łza, smutna łza. Thank you. Kolejna powtórka z rozrywki jutro po 13. Muzyczna poczta UKF. A w tej chwili w trójce czas na Państwa muzyczne propozycje. Przypomnę adres mailowy i numer telefonu, pod którymi czekamy na zamówienia. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od małej zaległości. Na prośbę pana Tomasza, grupa Heroes del Silencio i Entre dos Tierras. Dawno nie było tego w muzycznej poczcie UKF. Grupa Heroes del Silencio. A za chwilę na prośbę pana Michała przeniesiemy się na Śląsk. Obeszlezen, król Olch. Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz. Keju ojciec syna. Do mówiąc. co tobie, synek, że patrzysz tak? Tam ojcze on, król Olch dowoznak. No płaszcz, korona i biały tryn. To mgła, mój synku, abo i syn. Czy słyszysz, ojcze, ten głos wśród drzew? Król Olch woło, to jego śpiew. To wiatr, mój synku, to wiatru głos. Szeleści Olcha i szumi wrzos. Chodź do mnie, synek, chodź do mnie sam. To ja, król Olch, dobą ci znak. Chodź do mnie, synek, chodź do mnie sam. Mamy fajer, tu fajer jest ja. No bądź sam, synek, bądź to nos sam. To mamy fajer, tu fajer jest ja. No bądź sam, synek, bądź to nos sam. To mamy fajer, tu fajer jest ja. Córki tańczą tutaj na polu, a każda z nich piękniejsza w snu. Czy widzisz, ojcze, tam tańczą wśród drzew srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni. To księżyc tańczy wśród czornych pni. Czy widzisz, ojcze, kto zbliża się tu? W oczach mych ciemno, brak mi tchu. W uszach mych pucho, nie słysza nic. I serce moje przez tobą już bić. No bądź sam, synek, bądź to nos. Mamy fajer, tu fajer jest ja. No bądź sam, synek, bądź to nos sam. Tu mamy fajer, tu fajer jest ja. Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już w tym głuchym lesie wśród olch i brzus. To pierwotnie miał być utwór filmowy, ale nic z tego nie wyszło. Obelszlezen i Król Olch. Co dalej wydarzy się w muzycznej poczcie UKF? Czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Ewa pisze w imieniu większej grupy. Wszyscy lubią Stereophonics, więc wybór pozostawiła nam. Więc może Have a Nice Day. I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice like a mama. Muzycznej poczcie UKF, grupa Stereophonics. 22,7. Telefon od Państwa przed nami. Chciałem zamówić piosenkę Hiszpan zespołu Laocze. To jest piosenka z pazurem na dzisiejszy śnieżny dzień we Wrocławiu akurat. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Grupa Laocze. 22,7 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Sporo próśb dzisiaj o nagranie Groszki i Róże. I to zarówno w wersji Ewy Dymarczyk, jak i grupy Firebirds. A pani Marta prosi o pozdrowienia dla Mirosława z okazji urodzin i właśnie o wersję tę oryginalną Ewy Dymarczyk. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. Kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż

Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w tropach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj, i na skos. A w tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby szło podrzucić coś. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Deszcz, Anna Maria Jopek i Marek Jackowski. Na zakończenie prośba pana Roberta, który pisze, że był na filmie Sztuka Kochania i powalił go utwór zespołu Breakout, W co mam wierzyć? I prosi o ten utwór właśnie w tej chwili. Ale chyba w filmie to śpiewa kto inny. To nie jest chyba jest Ania Rusowicz, prawda? Kończymy, ale poczta elektroniczna działa przez całą dobę, więc czekamy na państwa zamówienia również po audycji ukf@polskieradio.pl. A my już dziękujemy. Do usłyszenia jutro. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda.